Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Senaryo Ahmet Karagül. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt montaj İsmail Sert. Meral, doktor kocası Suat'ın tedavi ettiği bir mafya liderinin daveti üzerine bir dağ evinde ikiz kızlarıyla birlikte tatil yaparken çıkan patlama sonucu ikiz kızlarından Lale ile birlikte ağır yaralı olarak kurtulur. Bu kazada kocası Suat ve ikiz kızı Hale'nin öldüğü söylenir. Aradan 3 sene geçer. Bu arada ikizlerden Lale hastalanır. Doktorlar küçük kıza hücre nakli yapılmazsa öleceğini söylerler. Meral, ölen kocasının bir akrabasını bulmak amacıyla Van'a gider. Orada kendisine Doktor Cevat adında biri yardım edecektir. Meral, aradığı köye gidip Doktor Cevat'ı görünce büyük bir şok geçirir. Çünkü Doktor Cevat diye karşısına çıkan kişi, kocası Suat'tan başkası değildir. Doktor Suat aslında o kazada ölmemiştir. Mafya lideri Cem'in kendisini tehdit etmesi üzerine ikiz kızı Hale ile burada bu isimde yaşamak zorunda kalmıştır. Eğer yaşadığını açıklarsa karısı ve diğer ikiz kızı Lale'nin öldürüleceği söylenmiştir. Bu arada ikizlerden Hale, Doktor Suat'ın kız kardeşiyle İstanbul'a doğru yola çıkmak üzeredir. Aynı gece Meral kızı Hale'yi İstanbul'a gitmeden önce görmek istediğini söyleyince Suat karısını alarak yola çıkar. İşte Bülent Bey'in villasına geldik Meral. Evet ama nasıl gireceğiz içeri? Baksana kapıda silahlı adamlar var. Bilmiyorum ama şansımı deneyeceğim. Peki onlara kız kardeşinin adını söyleyemez misin? Gerekirse söylerim. Sen beni burada arabanın içinde bekle. Allah'ım ne olur. İşlerimiz yolunda gitsin. Suat adamlarla ne konuşuyor acaba? Onları ikna edebilecek mi? Hah, geri geliyor. Acaba içeri girebilecek miyiz? Ne oldu Suat? Adamlar ne dedi? Ağızlarından laf çıkmıyor. Villanın Bülent'e ait olup olmadığını bile söylemediler. Peki ya kardeşin? Onun Bülent Bey'in nişanlısı olduğunu söyleseydi mi? Söyledim ama kız kardeşimin adını bile duymamışlar. Bu da ne demek oluyor? Yani kız kardeşin buraya gelmemiş mi? Ya da girip Bülent'i bulamamış olabilir mi? Adam şehir dışında falan olabilir. Sanmıyorum. Kardeşim buraya gelmeden önce onu mutlaka arayıp villada olduğunu öğrenmiştir. Benim anladığım kadarıyla Bülent işi şansa bırakmayı sevmiyor. Hale'ye kimsenin ulaşmaması için gereken bütün önlemleri almış. Ama öyleyse ona biz de mi ulaşamayacağız? Bilmiyorum. Ama ben de işimi şansa bırakmak istemiyorum Meral. Ne yapacaksın? Arabayı bir yere bırakıp araziye gizlice girmeye çalışacağım. Bunu yapmak zorunda mısın? Anneni ara. Bülent'in telefonunu öğren. Sonra biz kendisini arayalım. Annemi arayamam hayatım. Telefonu Cem'in adamları tarafından dinleniyor olabilir. Meral, yaşadıklarımın sana çok zor geldiğini biliyorum. Zor mu? Sen zor mu dedin? Kızlarından biri İstanbul'da can çekişiyor. Diğerinin peşinde mafya var. Bu zor olmanın da ötesinde bir şey Suat. Biliyorum tatlım. Ama eğer Hale'yi görmek istiyorsan bana güvenip dediklerimi yapmak zorundasın. O villaya girmemiz kardeşin ve nişanlısının hayatına tehlike yapmaz. Olabilir. Ama girdiğimizi kimse görmez. Muhafızlar gittiğimizi sanıyorlar. Üstelik Cem Keleşoğlu Bülent Bey'le ulaşmak istemez. Neyse. Zaten annem yakında Hale'yle birlikte İstanbul'a ulaşmış olur. Tabii kardeşin Hale'yi buraya ulaştırabilir. Hayatım boş yere endişelenme. Beklenmedik bir şey olması halinde biz annemle kız kardeşimle bu planı daha önce hazırlamıştık. Şebnem Hale'yi alıp nişanlısı Bülent'in evine getirecek ve buradan İstanbul'a götürecekti. Neden durdun? Burası iyi. Arabayı burada kimse görmez. Peki ne yapacağız? Arka tarafa yürüyeceğiz ve oradan villaya girmeye çalışacağız. Gel hadi. Onu görünce tanıyacak mıyım acaba? Hale'yi mi? Bu da nereden çıktı? Aptalca bir düşünce değil mi? Hayır değil. Biraz endişeli olman çok tabii. Aa, dur şuraya bak. Ağaçların arasından bizim enişte beyin villası görülüyor. Görüyor musun? Evet. Suat hala orada. Hala orada. Orada olduğunu nereden biliyorsun? Hissediyorum. Orada olduğundan eminim. En sonunda ona sarılabileceğim. Ona sarılabilirim değil mi? Söz veriyorum. Onu fazla tutmayacağım. Lütfen sakin olur musun hayatım? Sesini. Arabam. Gidiyorlar. Hane de onun içinde götürüyorlar son. Hayatım. Dur bakalım. Belki yetişiriz. Ses uzaktan gelmiyor. Gel benimle. İşte gördüm. Siyah arabayı görüyor musun? Hareket ettin. Çabuk. İçinde genç bir adamla bir kadın var. Kardeşin Şekrem olmalı. Kucağında da bir çocuk var. Mutlaka Halidir. Boşuna koşmayalım. Araba olacak. Canım. Ne kadar güzel bir çocuk olmuş. Başka nasıl olabilirdi ki? O senin kızın. Güzelliğini senden al. Yetişemedik. Kaçırdık onları Suat. Tek isteğim kızıma biraz olsun sarılabilmek. Üzülme tatlım, üzülme. En azından hala İstanbul'a kardeşinin yanına onu hayata döndürmeye gidiyor. Şimdi ne yapacağım? Hale gittiğine göre villaya girmenin bir anlamı da kalmadı. Evet gidelim. Aman Allah'ım. Suat arkana bak. Ne var ne oldu? Bak silahlı iki adam bize doğru geliyor. İşte şimdi yandık. Belki masum iki turist gibi davranırsak. Allah kahretsin Suat. Böyle bir anda nasıl espri yaparsın? Görmüyor musun bu adamlar silahlı. Acaba kimin adamı? Bülent Bey'in adamlarıdır. Çok şükür. Muhtarın adamları sanmıştım. Siz ikiniz. Ne işiniz var burada bakayım? Buraya izinsiz girilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Bakın sakin olun. Bu bayan uzun zamandır görmediği kızını arıyordu. Biz de onun burada olduğunu bildiğimiz için... Kesin tıraşı. Ellerinizi başınızın üstüne koyun ve yürüyün. Hele çabuk olun. Daha iyi bir yere tıkabilirlerdi bakın şu hale bak. Karanlık, soğuk, berbat. Bizde bir mahzen değil. Şikayet etme hayatım. Yine de şanslı sayılırız. Bizi öldürebilirlerdi. Bizi bırakacaklar mı acaba? Hayır. Bülent'in gelip bizimle ne yapacağına karar verene kadar tutacaklar. O zaman korkmamız için bir neden yok değil mi? Bülent kız kardeşine yardım etsin de bize de yardım eder herhalde. Bundan çok emin olmalısın. Bülent zaten yeteri kadar yardım etti. Bir de bizimle uğraşmak istemeyebilir. Belki de bizi yakalamalarını Bülent istemiş olabilir. Ya da onlar bizi tesadüfen görmüş olabilirler. Yani bizi muhtara teslim etmek için yakalatmış olabilir mi? Hayır, Bülent Bey böyle bir şey yapmaz. Ama eğer muhtar izimizi bulduysa ve bu adamlarda olanları biliyorlarsa bizi ona teslim edebilirler. Tabii Bülent'ten bunu yapmamak için emir almadılarsa... Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Bülent'in gelmesini bekleyeceğiz. Sence Şebnem'le hala İstanbul'a ne zaman varır? Bence Bülent onları buradan tam uçağın kalkış saatine uygun bir zamanda götürmüştür. Havaalanında fazla beklemeleri tehlikeli olabilir. Tarihleri yazar giderse 14 saat içinde orada olurlar. Keşke ben de onlarla birlikte gidebilseydim. Halil'in yanında olmayı ne kadar çok ister. Lale'yi de çok özledim. Şu ana kadar öyle acılar çektim ki anlatamam. Bir an önce yavrularıma kavuşmak istiyorum. Sen sadece kendinin acı çektiğini mi sanıyorsun? Benim neler çektiğimi biliyor musun? Senin ve kızının yaşadığını bildiğim halde sizleri görememek acıların en büyüğü değil mi? Ama bu senin umurunda bile değil. Öyle değil mi? Haksızlık ediyorsun sen. Hayır. Çekilen acıların eşit olduğunu söylemek istiyorum Meral. Acıyı yalnız anneler çekmez, babalar da çeker. Sen bizi görenlerin acısını çekiyordun. Ben ise seninle Halen'in ölüm acısını yaşıyordum. Bu iki tane şeydi. Söyler misin Meral? Benim ve Halen'in öldüğümüze nasıl inandın? Çünkü o patlamayı gördüm. Senin Halen'le birlikte alevlerin arasında kaybolduğunu gördüm. Ama ben onların yalanlarına inanmadım Meral. Hale de inanmadım. Lale de inanmadım. Bir tek sen inandın. Tamam. Öyleyse ben aptalın tekiyim. Aptalım. Çünkü insanların birbirlerini havaya uçurdukları ve yalan söyledikleri bir dünyayı anlamıyorum. Tamam, sakin. Safiye Hanım. Bana mı seslendiniz? Evet, uyuyordunuz galiba. İçim geçmiş. Lale de uyuyor mu? Merak etmeyin, uyuyor. Sizi rahatsız etmenin sebebi Cem Bey geldi. Sizinle konuşmak istiyor. Cem Keleşoğlu mu? Evet. Ne istiyormuş benden? Bilmiyorum. Kendisiyle nerede görüşmek isterdin? Burada olmaz. Lale sevizli durumda. Ben gidelim yanına. Nerede? Yönetim odasında. Tamam. Birazdan geleceğini söyle kendisine. Olur. Alçak herif. Her şeyi öğrenmiş galiba. Şimdi bunun acısını çıkartacak benden. Ne isterse yapabilir. Artık umurumda bile değil. Yeter ki Hale bir an evvel gelip Lale'nin hayatını kurtarsın. Beni görmek istemişsiniz Cem Bey. Evet. Duyduğuma göre yeğenin Meral bir mesaj bırakmış sana. Sadece beni aradığını biliyorum. Tabii ki mesaj senin yeğenimin öldüğünü söylemenden sonra geldi. Yanlış bilgi almışım. Ölmemiş. Senin adına çok üzüldüm. Bu kadar çabuk sevinme yaşlı cadı. Meral henüz ölmemiş olabilir ama fazla zamanı kalmadı. Herkes onun ve kocasının peşinde. Telefonum her an çalabilir ve birisi onların öldüğü müjdesini verebilir. Allah-u Teala izin vermezse hiçbir şey yapamazsın. Demek Allah'a güveniyorsun. Senin yerinde olsam daha iyi düşünürdüm. Benim neye inanacağıma sen karışamazsın. Meral'in nerede olduğunu bile bilmiyorsun, değil mi? Bu seni rahatlatmasın başhemşire. Bana ettiğin yemini bozdun. Bunun acısını Meral'den çıkaracağıma emin olabilirsin. Senin zayıflığının cezasını o çekecek. Bunu yapamaz. Onun kocasının bulunduğu köye gitmesinin tek nedeni Lale'nin hastalığıydı. Hayatta kalması için bunu yapması gerekiyordu. Ama sana bunları ne diye anlatıyorum ki? Sende vicdan, merhamet diye bir şey yok ki. Sana acıyorum Cem Keleşoğlu. Sen zavallı bir yaratıksın. Öldüğünde yerin cehennemin kalyan kuyusu olacak. Ya, sen asıl kendi yerini düşün. Yerinin ve ailesinin ölümünden sen sorumlu olacaksın. Bütün günah sana ait olacak. Benim Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeyden korkum yok. Öyle mi yaşlı cadı? Senin yerinde olsam büyük büyük laflar etmezdim. Yeğenin de ailesi öldükten sonra hayatının sonuna kadar onlar için vicdan azabı çekecektir. Kaç saattir buradayız lan? 8 saat oldu. Nerede kaldı bu Bülent denen adam? Neden gelip de hakkımızdaki kararı vermiyor? Burada kapalı kalmaktan bunaldım. Sakin ol tatlım. Ha? Nereye gidiyor çocuk? İnşallah Bülent Bey'dir. Merhaba. Sen Şevdemin abi olmalısın. Evet. Doktor Suat. Bu da karım Meral. Ben de Bülent. Ziyaretçilerimizin halinin anne ve babası olduğunu görmek beni memnun etti. Size iyi bir haberim var Meral Hanım. Nedir? Az önce Şevdem'le konuştum. Hale ile birlikte sağ salim İstanbul'a varmışlar. Sanırım şu anda hastaneye gidiyorlar. Başarmışlar. Suat başarmışlar. Kardeşin ne yapması gerektiğini biliyor mu? Biliyor. Şebnem İstanbul'a varır varmaz hastaneye gidip Safiye teyzeni bulacak. Bülent Bey, sizin yeterliğimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Kız kardeşim çok şanslı bir kadınmış. O şans bana ait. Size kötü davranıldığı için çok özür dilerim. Galiba emirlerim pek iyi anlaşılmamış. Ben buraya atılmanızı istememiştim. Ne yazık ki dönüşüm biraz geç oldu. Dönerken arabamda bir arıza çıktı. Çok özür dilerim. Şimdi lütfen benimle birlikte gelin. Bu yatak odasında kalabilirsiniz. Burada ihtiyaç duyacağınız her şeyi bulabilirsiniz. Yan tarafta da bir banyo var. Dilediğiniz gibi rahatlayıp dinlenebilirsiniz. Kendinizi hazır hissettiğinizde lütfen beni bulun. Sizinle konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Yatak odası dediğin yere bak Suat. Muhteşem bir yer. Her yerinden zenginlik akıyor. Enişten çok zengin biri olmalı. Hem de hatır sayılır cinsinden. Bu zenginlik de ona çok büyük bir güç veriyor. Evet öyle görünüyor. Bu zamanda parası olanın gücü de var demektir. Böyle zenginlikten iğreniyorum desem yalan olmaz. Zenginlik ve kötü ahlak bir arada olursa her türlü rezillik de beraberinde var demektir. Tıpkı Cem Keleşoğlu gibi. Evet ama her parası olan Cem Keleşoğlu gibi değil sevgilim. Muhtaçlara, yoksullara yardım eden nice zengin var. Allah'tan Cem gibilerin sayısı fazla değil. Hı, haklısın. Ama yine de bir tek Cem bütün kötülere beden. Merak etme. Cem gibilerin sonu ya hapishane ya da kurşunlanmaktır. Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kar kalmaz. Ama dünyada ama ahirette. Her neyse, manyayı kullanmak istiyorsan biraz acele et. Bülent Bey'in bizi sürekli burada tutmayı düşündüğünü hiç sanmıyorum. Çok şık olmuşsunuz Meral Hanım. Şevnem elbiselerinin size bu kadar yakıştığını görseydi eminim çok sevinirdim. Görünce annene yazık ki hiç tanışmadık Bülent Bey. Hali için yaptıklarından ötürü öyle minnettarım ki. Tabii yalnız ona değil. Sen de bizim için çok şey yaptın enişte bey. Sana nasıl teşekkür edeceğimizi bilir miyiz? Lütfen bana enişte de diye değil, Bülent Bey hitap edin. Seninle aynı yaşlısı var. Nasıl istersen Bülent. Kızlarınızdan birinin çok hasta olduğunu ve bir an önce İstanbul'a dönmek istediğinizi biliyorum. Ama Şebnem haliyle İstanbul'a gitmeden önce size bir mesaj bıraktı. Mesaj mı? Neymiş? Yoksa ters giden bir şeyler mi? Hayır, hayır, hayır. Sadece Van'dan ayrılmadan önce Suat'ın bir kadınla görüşmesini istedi. Ya, kimmiş bu kadın? Ayşe adında biri. Dağ evindeki patlamadan sonra yatırıldığın hastanede senin hemşireliğini yapmış. Ha, evet, hatırlıyorum onu. Sarışın bir kadındı. Ben hastanede yattığım sürece başımdan bir an olsun ayrılmamıştım. Aslında onun Cem Keleşoğlu'nun emrinde çalıştığını söylememe gerek bile yok. Bu hiç aklıma gelmemişti. Cem gibi şöhreti kötü bir adamın senin hayatınla neden bu kadar yakından ilgilendiğini anlayamamak kız kardeşini çok rahatsız etmiş. Ayşe denen kadının bu konuda bir şeyler biliyor olabileceğini düşünüyor. Olabilir ama şu anda benim için çocuğumun sağlığı bu kadınla konuşmaktan çok daha önemli. Biliyorum ama kız kardeşin o kadını muhakkak görmen gerektiğini söyledi. Sana kolaylık olsun diye Ayşe'nin adresini öğrendim. Nerede oturuyormuş? Şehirde. Giderken adresi veririm sana. Yemek için teşekkür ederiz Bülent Bey. İzin verirseniz odamıza çekilmek istiyoruz. Malum çok yorucu bir gün geçirdik. Elbette Meral Hanım. Suat Bey mümkünse sizin biraz kalmanızı istiyorum. Tabii. Sevgilim sen git, ben birazdan gelirim. Sanırım benimle konuşacağınız bazı şeyler var. Evet Suat. Oldukça önemli ve tatsız şeyler. İkizlerin Sözü adlı oyunun Bülent Bey'le neler konuştunuz Suat? Enişte Bey'in kulağına bazı tatsız haberler gelmiş. Tatsız haberler mi? Neymiş bu tatsız haberler? Polis ikimizi de arıyormuş. Ne? Polis mi arıyormuş bizi? Neden peki? Ne suç işlemişiz ki? Cinayet ve çocuk kaçırma. Dur bir dakika. Bütün bunlar şaka olmalı. Biz de kimseyi öldürdük de birini kaçırdık Suat. Biliyorum hayatım ama birileri polisi hakkında böyle bir suçlamada bulunmuş. Tabii bu birinin kim olduğunu anlamışsın. Cem Keleşoğlu. Evet. Kendi adamları bizi yakalayamayınca polise yakalatmak istedin namussuz. Biz kimi kaçırmışız ha? Kimi öldürmüşüz? Aileyi. Delirmiş mi bu adamlar? Kendi çocuğumuzu kaçırmakla nasıl suçlanabiliriz ki? Peki öldürdüğümüz kişi kimmiş? Benim muayenemde çalışan Gamze Hanım'daki kız. Aman Allah'ım. Gamze şu sana göz kulak olması için Cem tarafından yanına verilen yeğeni değil mi? Evet. Namussuz herif sana göz kulak olamadı diye yeğenini bile öldürtmekten çekinmedi. Suçu da bizim üstümüze attı. Anlayamıyorum. Yasalara karşı gelecek hiçbir şey yapmamış olmamıza rağmen Cem gibi bir mafya liderinin tek bir sözüyle nasıl olur da bütün polisler peşimize düşer. Neyse tamam, bunları tartışmayalım şimdi. Polisin işi aldığı ihbarı değerlendirmek. Aman Allah'ım, ne korkunç bir şey bu. İnsanların tavuk yürüsü kadar bile değeri yok. Gamze'yi kaçmamı engelleyemediği için öldürttü. Peki şimdi sırada kim var? Bize arabasını veren bakkal mı? Bülent Bey'in villasının yerini tarif eden veteriner mi? Bize yardım eden Bülent Bey mi? Kim var? Bilmiyorum Meral, bilmiyorum. Onun şerrinden Allah-u Teala'ya sığınırım. Peki biz bu işten nasıl kurtulacağız? İstanbul'a nasıl gideceğiz? Attığımız her adımı yakından takip eden Cem Alçağ'ın adamları mutlaka havaalanında ya da karayolunda bizleri yakalayıp öldürebilir. Evet, işler iyice karıştı Meral. Hem polis hem de Cem'in adamları peşimizde. İyice kafana kısıldık desene. Sanki İstanbul'a ulaşmak hayali oldu. Merak etme, gideceğiz. Bülent Bey bizim için harika bir plan yaptı. O planla Cem'in adamlarının içinden rahatça geçip uçağa binebileceğiz. Anlamadım. Nasıl olacak bu iş? Yarınki uçak için İstanbul'a 2 bilet ayırttı. Biletlerde isimlerimiz yazılı olmayacağı için ne Cem'in adamları ne de polis yolcu listesinde ismimizi görecek. Bildiğim kadarıyla hava yolları kimse isimsiz bilet vermez. Biliyorum ama turlar toplu bilet alınca biletlere tek tek isim yazılmıyor. Biz de yarın İstanbul'a 50 kişilik bir turla gideceğiz. Biletleri görevlere tur yetkilisi verecek. Nasıl? Beğendin mi? Güzel. Ama unuttuğum bir şey var. Cem'in adamlarının elinde mutlaka senin ve benim resimlerimiz vardır. Bizi gördükleri anda tanıyacaklar. O işi de çözdük. Havaalanında kimse bizi tanıyamayacak. Çünkü her ikimiz de turistler gibi giyineceğiz. Gözlerimizde güneş gözlükleri olacak. Ha, aferin senin şeyin işte. Her ayrıntıyı düşünmüş. İçim bayağı rahatladı. İnşallah bir kaza belaya gelmeden İstanbul'a ulaşırız. İnşallah hayatım. İstanbul'a gidelim. Kızımız Lale iyileşsin. Hep birlikte yepyeni bir hayata başlayacağız. Umarım. Umarım Cem Keleşoğlu bunu izin verir. İsterse vermesin. Gerekirse öldürürüm onu. Cemil ederim ki öldürürüm. Ölümden ve öldürmekten söz ettin sen. Yıllarca birbirimizi ölü bildiğimiz yetmedi mi? Eğer Cem her şey bittikten sonra bizden intikam almaya kalkışırsa... Hı. ...durumu polise bildirir. Güldürme beni sevgilim. Polise ne diyeceğiz? Cem Keleşoğlu bizi öldürmek istiyor dediğimizde ne yapacaklarını söyleyeyim mi sana? Cem'in ifadesini alacaklar. Sen onları öldürmek istiyormuşsun diyecek. O da bunu inkar edecek. Sonra da savcılık Cem'i serbest bırakacak. Daha sonra da o namussuz bir yolunu bulup beslediği onlarca köpekten birine bizleri öldürtecek. Anlıyorsun beni değil mi? Yani kanun bizim gibilerin değil ve Cem gibi kötü karanlık işler yapan adamların yanında mı demek istiyorsun? Tam öyle değil. Hukuk kararını delillere ve şahitlerin ifadesine göre verir. Sistem maalesef suçu önlemekte başarılı olamıyor. Ancak suç işlendikten sonra harekete geçiyor. Her neyse. Hele bir İstanbul'a gidelim. Ondan sonraki gelişmelere göre ne yapacağımı karar veririz. Ne zaman gidiyoruz buradan? Biraz sonra. Geceyi Van'da geçireceğiz. Ertesi günü de İstanbul'a uçacağız. Van'a gidince şu kadına... Ayşe hemşireye uğrayacak mı? Uğrayalım bakalım. Belki Cem'in... Neden önce bizi öldürtmek istediğini, daha sonra neden öldürtmediğini öğrenebiliriz. Ondan sonra da annemin hesabının bulunduğu bankaya gideceğiz. Bankaya niye gidiyoruz? Annemin kiralık bir kasası var orada. Onun içinde benimle ilgili belgeler var. Pasaportu, nüfus cüzdanı falan. İyi de Suat, bunlar annemin kiralık kasasında ne arıyor? Ben hastanede ağır yaralı olarak yatarken yetkililer benimle ilgili ne varsa hepsini anneme vermişler. Annem de onları kiralık kasasına koymuş. Sende anahtarı var mı kasanın? Var. Doktor çantamın içindeki gizli bölmede saklı. Yalnız buradan ayrılmadan önce halletmemiz gereken bir şey daha var. Neymiş o? Lale'nin doktorlarını arayıp biz gelmeden nakil işlemini yapabilmeleri için izin verdiğini bildirsen iyi olur. Olmaz Suat. Ben kızlarım yanındayken bu işin yapılmasını istiyorum. Bütün ihtimalleri göz önüne almak zorundayız sevgilim. Bu villadan ayrıldıktan sonra başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Bu yüzden doktorlara hemen nakil izni vermende yarar var. Of, haklısın. Bu hiç aklıma gelmemişti. Hadi hemen hastaneye ara. Birazdan yola çıkacağız. Peki. Buyurun, Özel Keleşoğlu Hastanesi. Selam, ben Meral Paşaoğlu. Şehir dışından arıyorum. Doktor Nihat Bey ile görüşebilir miyim? Ah, Meral Hanım, bu ne güzel bir rastlantı. Biraz önce Cem Bey buradaydı. Sizden haber alıp almadığımızı sordu. Cem Keleşoğlu mu? Evet, sizin için çok endişeleniyor. Size yine bir haber var mı? Lale için uygun bir verici bulabildiniz mi? Evet ama bazı sorunlar var. Doktorla hemen görüşmem gerek. Ne yazık ki Nihat Bey şu anda klinikleri dolaşıyor. Hayaksi. Ne oldu? Bir mesele mi var? Lale'nin doktora yerinde değilmiş. Üstelik biraz önce Cem arayıp benden haber alıp almadıklarını sormuş. Kahrolası herif. Süheyla'ya söyle. Senin aradığını Cem'e söylemesin. Süheyla, bak şimdi beni çok iyi dinle. Geri döndüğümde Cem Bey'e bir sürpriz yapmak istiyorum. Neden? Nedenini şimdi anlatamam ama bu çok önemli. Senden tek istediğim aradığımı Cem'e söylememen. Tamam mı? Pekala. Madem öyle istiyorsun. Teşekkür ederim şekerim. Doktor Nihat Bey'in odasına ne zaman döneceğini biliyor musun? Saat 2'de. Demek saat 2'de. Onu şehirden ararız artık. Ama eğer arayamazsan doktora birkaç gün daha şehir dışında olacağını ve nakil için gerekli işlemlere hemen başlamasını söylesin. Seyla, ben tekrar aramaya çalışacağım ama bir aksilik olur da arayamazsam doktor bey nakil için gerekli işlemleri hemen başlatsın. Bakarsın birkaç gün daha gelmeyebilirim. Söylemesine söyleyeyim de verici gelmeden doktor işlemleri nasıl başlayabilir? Çıkmaz bir nokta mı var yoksa? Hayır hayır. Verici şu anda İstanbul'da. Ama benim gelmem biraz uzun sürebilir. Neyse siz burayı merak etmeyin. Ben doktor Nihat'a mesajınızı iletirim. Teşekkür ederim Seyla. Cem her yere ulaşıyor. Görüyorsun değil mi? Ne yazık ki evet Meral. Lale ve Hale yüzlerce kilometre uzaktalar. Ama Safiye teyzenle kız kardeşin Şebnem'in onları tehlikeden uzak tutabilmelerine bağlı. Ama ne yazık ki her iki kadın da Cem Keleşoğlu gibi bir canavarın kötülükleriyle başa çıkabilecek güçte değil. Neyse gidelim hadi. Suat Bey, Şebnem Hanım'a sevgilerimi iletmeyi unutmayın. Sana sonsuza kadar borçlu kalacağız Bülent. Şerefli insanlar arasında böyle borçlu olmak. Size yardım etmek benim için değil. Hoşçakalın Bülent Bey. Kızlarınızı benim için yanaklarından öpün Meral Hanım. Umarım yine bir aile olur. Hadi hemen gidin. Kaydedecek zamanımız yok. Bunu kocalayan bir şey var Suat. Yani Cem'in bize yaptıklarının mantıklı bir nedeni var mı? Mutlaka vardır. Belki de bunun nedenini Ayşe hemşireden öğrenebiliriz. O hemşirenin ne bildiğini pek merak ediyorum. Peki ama senin bu konuda hiç tahminin yok mu? Bir zamanlar vardı. Ama sonra o tahmine inanmayı reddettim. Yoksa aklımı kaçırabilirdim. Neydi tahminin? Cem namussuzunun seni kendisine istediğini düşünmüştüm. Bunu da nereden çıkarsın? Sen hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadınsın. Bir erkeğin hoşlanabileceği her şey var. Zaman zaman daha evindeyken Cem'in sana nasıl baktığını görmüştüm. Bir bakıma hasta da sayılabilirsin. Yani senin öldüğünü söylemişsinler sonra bana evlenmişsin. Vay alçak herif. Ama ben böyle bir şey kabul etmedim. Yine de o patlamayı beni elde etmek için düzenlemesi imkansız. O patlamada ben de öyle giderim. Hayır. Bunun başka bir nedeni olmadı. Haklısın. Yine de bizi dağ evine davet etmesinin ardında karanlık bir niyet olduğunu sanmıyorum. Olabilir. O son güne kadar her şey yolunda gidiyordu. O gün Cem'le verandada konuşuyorduk. Sen o sırada kızlarla birlikte evdeydin. Cem de seninle amcası Hakan Bey hakkında konuşmuştu değil mi? Evet. Aralarındaki tartışmadan söz etmişti. Bir de önemli bir toplantı için İstanbul'a gideceğini söylemiştim. Böylece evden ayrılmak için bir bahanesi oldu. Gerçekten toplantıya gidip gitmediğini nasıl öğrendin kız? Öğrenemem. Aradan kaç yıl geçti. Ayrıca o sırada onun yalan söyleyebileceğinden kuşkulanmıyordum ki. Sence o patlamayı daha önceden mi tasarlamıştı? Evet. Plan yapmak için yeterli bir süresi olmuştu. Eğer sabahki kavgadan sonra Hakan Bey onun mirasından mahrum edeceğini ya da bütün mirasını hastaneye veya hayır kurumlarına bırakacağını söylediyse... Buna da ancak Hakan Bey'i öldürmek engel olabilir. Acaba öyle mi oldu ben? Bilmiyorum merak. Her şey o kadar karanlık ki. Bir insanın amcasını mirası için öldürmesi, bizim için masum insanları gözünü kırpmadan koşuna gitmesine inanasım gelmiyor. Ben de ama o gün amcasıyla ikisi arasında geçenleri bilmiyoruz. Fakat şurası da bir gerçek. Amcasının onun mirasından mahrum etmesi durumunda Cem bir gecede tek kuruşuyla ortada kalacak. Bu yüzden Hakan Bey'den kurtulmaya karar verdi. Kazanın gerçekliğinden kimsenin kuşkusu kalmasın diye masum insanları öldürmeyi göze aldı. Evet ama biz kazada ölmedik. Bu yüzden ona karşı şahitlik yapacağımızdan korktum. Madem öyle neden ölmek yerine birbirimizden ayrı tutmak istedik? Bilmiyorum. Onun planına göre patlamada ölmemiz gerekiyordu. Bizi ayrı tutmaya sonradan karar vermiş olmalı. Bu yüzden annemin telefonlarını sana göndermedi. Tehditlerini iletmesi için bana teyzeni gönderdi. Ama neden? Belki de sadece beni tehlikeli gördü. Lale ile ikinizi kontrolü altında tutarsa benim işi yapmaya cesaret edemeyeceğimi düşündü. Size ulaşmaya çalışmamam şartıyla yaşamama izin verdi. Ama asıl planı amcası Hakan Bey'i kendisinin öldürdüğünü saklamaktı. Tabii ya. Bizi evde bırakması aslında bir kumardı. Küçük de olsa sağ kalma ihtimalimiz var. Suat, kazadan Hakan Bey de sağ olarak kurtulmuş olamaz mı? Bilmiyorum. Sen Hakan Bey ile Hale'yi almak için eve gittiğinde adamı görmedin mi? Hayır, Hakan Bey'in odasına indiğimde Hale yalnızdı. Adamın ne olup bittiğini görmesi için dışarı çıktığını sanmıştım. Bu mümkün değil. Hakan Bey Hale'yi asla yalnız bırakmazdı. Ya onunla birlikte kalır ya da onu da yanına alır. Belki de o sırada tuvaletteydi. Olamaz mı? Geldik işte. Ayşe hemşirenin yaşadığı sokak burası mı? Hayır. Onun evi birkaç sokak ileride. Arabayı kadının evinin önüne park etmemiz tehlikeli olabilir. Sence polisler bu arabayı arıyor olabilir mi? Böyle bir ihtimal var tabii. Tedbirli olmakta fayda var. Yaratın. Acaba kızın evde mi? Bilmiyorum. Buyurun. Aa, Doktor Suat Bey, sizi gördüğüme çok şaşırdım. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu değil mi hemşire hanım? Öyle ama siz hiç değişmemişsiniz. Bu bayan kim? Eşim Meral. Merhaba. Benden ne istiyorsunuz? Biraz konuşmak. Bizi içeri buyur etmeyecek misiniz? Tabii buyurun. Sanırım benimle Cem Kireşoğlu hakkında konuşmak istiyorsunuz. Ama korkarım buraya kadar boşuna geldiniz. Zamanından önce önüne hiç niyetim yok. Korkma. Söylediklerim bu odanın dışına çıkmayacak hemşire hanım. Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Her neyse. Soracağınızı sorun. Cevap verip vermeyeceğini sonra tartışırız. Başlangıç olarak Cem'in bana bakman için neden seni tuttuğunu öğrenmek istiyorum. Hem arzım sıkıdır hem de özel hemşirelik yapıyorum. Benden iyisini bulamazdı. İyi ücret verince teklifimi hemen kabul ettim. Cem'i önceden tanıyor muydun? Evet. Uludağ tatile gittiğim sırada tanışmıştım onunla. Cem senden damarlarıma zehir vermeni istedi mi? Beni öldürecekmiş. Hayır ama böyle bir istekte bulunabilirdi tabii. Eğer isteseydi bunu yapar mıydı? Böyle hoş bir adamı öldürmek hiç kolay olmazdı tabii. Ama ne yazık ki yapardım. Evet bu kadar yeter. Başka hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Ayşe Hanım, bizlerle ilgili birçok şey bildiğinize eminim. Sanırım benim ikiz kızlarımdan da haberiniz vardı değil mi? Evet var. İkizlerimden biri ölmek üzere. Ne? Diğer kızım ise 3 yıl boyunca benden saklandı. Onun ve babasının ölmüş olduğunu inandırıldı. Şu anda da Cem Keleşoğlu'nun yeğenini öldürme suçuyla aranıyor. Eğer hapse gireceksem arkamda bir yerine 2 cinayet olması benim için hiç önem taşımaz. Bilmem anlatıyorum. Yani ben tehdit mi ediyorum? Cem seni neden tuttu? Cesur bir kadınsın. Ama Cem'in yeğeninin ölümü seninle konuşmamın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Soruma cevap ver hemşire. Cem seni neden tuttu? Kızının ve babasının senden saklandıklarını söyledin. Bunu Cem Keleşoğlu mu yaptı? Evet. Ayrıca o evi bombalayıp amcası Hakan değil mi ölümüne de yol açtı. Cem'in öldüğü umurunda bile değil. Ama bir anneyi çocuklarından ayrı tutmak cinayet işlemekten daha kötü. Cem'in beni tutmasının nedeni kocanın kaza hakkında anlattıklarını dinleyip ona iletmendi. O patlama bir kaza değildi. Bunu sen de çok iyi biliyorsun öyle değil mi? Hayır. Ama bunu onun yaptığını adım gibi eminim. Bunu neden yaptığını biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Amcası Hakan Bey'di o evdeydi. Ve tüm para ona aitti. Cem benim hatırlayacağım şeylere neden önem veriyordu? Onun patlamaya kendisinin yol açtığını ispatlayacak bir şey hatırlayacağımı mı düşünüyordu? Bildiğim kadarıyla korkması için bir neden yoktu. Ya da olsa tüm deliller amcasıyla birlikte evde yanıp yok olmuştu. Ama yine de korktuğu bir şey vardı. Değil mi? Bilmiyorum. Cem'in bana anlattığından başka hiçbir şey bilmiyorum. Cem neden korkuyordu hemşire? Söyledim ya, bilmiyorum. Zaten onu anlattıklarıma da hiç önem vermedi. Hiçbirine mi? Hayır. Sadece... Sadece ne? Saat sayıklamaları sırasında bir albümden bahsetmişti. Sanırım Hakan Bey'e ait bir resim albümüydü. Albüm hakkında ne söylediğimi hatırlıyor musun? Hayır. Çünkü çok fazla bir şey söyleyecek halde değildim. Cem bu kadarıyla yetindi mi peki? Yoksa daha fazlasını mı öğrenmek istedi? Hayır istemedi. Sadece İstanbul'daki sahibi olduğu o hastanenin baş hemşiresini çağırdı. Kadının adı Sabine miydi? Evet. Evet teyzem olur. Hadi Meral. Artık gidelim. Benimle işimiz bitti mi ya? Evet. Peki ama nereye gideceksiniz? Polisler peşinizde değil mi? Nereye gittiğimizi bilmemen hem senin için hem de bizim için çok daha iyi hemşire. Hatta bizi hiç görmemiş olman en iyisi. Sizi ihbar etmek için aptal olmam lazım. Cem'in bir katil olduğunu biliyorum. Bununla konuştuğumu öğrenirse ben de olurum. Cem Keleşoğlu'nun adamlarının hala peşini sorduğunu emin misin Suat? Hem de nasıl. Cem asla pes etmez aslında. Onun emirlerine karşı geldiğimiz için mutlaka bizi cezalandırılacaktır. Bu kadar hızlı değilme lütfen. Dikkat çekebiliriz. Nereye gidiyoruz? Karşımıza çıkacak ilk otele. Peki saat kaç? Hastaneye arayacağım. 4'e geliyor. Otele yerleşir yerleşmez hemen ararsın. Suat, Hakan Bey'in resim albümü konusunda ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ama Cem ona bu kadar önem verdiğine göre ortada bilmediğimiz bir şey olmalı. Patlamadan saatler önce verandaya çıkarken Hakan Bey'in odasına uğradığında haliyle birlikte resim albümüne bakıyorlardı. Sen patlama sırasında odaya girdiğinde albümü görmedin mi oradan? Dur bir dakika Meral. Şimdi hatırlıyorum. Odaya girdiğimde Halen'in yanına koşmuştum. Çok korkmuş, çığlık atıyordu. Evet evet, o sırada albüm elindeydi. Ama onu kucağıma alınca yere düşürdü. Ben de gayri ihtiyari yerden alıp Halen'in eline verdim. Sonra da kapıya koştum. Sizi kurtardıklarında albüm hala Halen'in elinde miydi acaba? Bilmiyorum. Gel. Şurada bir otel tabelası var. İçeri girelim. Güzel odaymış. En azından temiz. Suat, Doktor Nihat Bey'i arama zamanı gelmedi mi? Geldi. Ara bakalım. Alo Nihat Bey. Meral Hanım, siz misiniz? Benim. Neredesiniz şu anda? Ne oldu? Sesiniz pek telaşlı. Meral Hanım beni dinleyin. Burada garip şeyler oluyor. Burada garip şeyler oluyor. Ne olup gittiğini hala anlayamadım. Neler oluyor doktor? Yoksa kızım ölüyor mu? Hayır hayır hayır. Lale için endişelenmene gerek yok. Safiye teyzem hep yanında. Bir de kız var. Görümcelmiş, doğru mu? Evet. Görümcemin yanında başka biri de yok mu? Yanında da Lale'nin ikizi olduğunu söylediği bir çocuk var. Bu doğru doktor. Hale Lale'nin ikiz kardeşi. Bunun sizi şaşırttığını biliyorum ama şu anda açıklama yapacak zamanım yok. Çocuk Lale'ye çok benziyor. İkiz oldukları belli. Görümcen'le Safiye teyzen de onun Lale'nin ikizi olduğunu doğruluyorlar. Ama bir sorun var. Cem Keleşoğlu mu? Evet. Aslında adam yasal olarak haklı. Çocuğun nüfus kağıdı yok. Görümcen evden acele çıktıklarını ve Hale'nin nüfus kağıdını yanlarına alamadığını söyledi. Evet ama o Hale benim ikiz kızım. Sana inanıyorum tabii ki. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Cem de yıl olarak vericinin kimliğinin kayıtlara geçmesi gerektiğini söylüyor. Üzgünüm, bir şey yapamıyorum. Cem Bey neden teyzemin ve görümcemin laflarına itibar etmiyor ki? Amacı zorluk çıkartmak değil. Kızın kimliğini ispatlamasını istiyor. Ya da gelip senin izin vermen gerektiğini söylüyor. Ama sonuçta durum bu. Bizim işlem yapmamız engelleniyor. Doktor, lütfen pes etmeyin. Kızlara test yapıp tek yumurta ikizleri olduklarını ispatlamaya çalışın. Cem Bey'i ikna etmeye bakın. Bakın bunların hepsini yaptık. Hastanenin halkla ilişkiler sorumlusu Tolga Bey bize yardım ediyor. Haliyle Lale'nin trajik durumlarını gazetelere ve televizyonlara bildirerek ortalığı ayağa kaldırdı. Tabii bunu yapması Cem Bey'in hiç hoşuna gitmedi. Doktor Bey bu işi halletmenin başka yolu yok mu? Cem Bey bize engel oluyor. Ya Hale'nin Lale'nin kardeşi olduğunu ispatlamasını ya da senin gelip izin kağıdını imzalayana kadar hiçbir işleme izin vermeyeceğini söylüyor. Bakın Hale'nin doğum belgelerini bulabilirsiniz doktor. Bu belgeler onun gerçek kimliğini ortaya koyar. Biz yarın akşama doğru orada olacağız. Efendim? Süheyla'ya birkaç gün daha gelemeyeceğini söylemiştin. Orada olacağız. Doktor siz hazır olun. Kocanın yaşadığını ve onu bulduğunu duydum. Doğru mu bu? Evet. Şu anda yanımda. Meral Hanım, Cem Bey çok garip davranıyor. Onu hiç böyle öfkeli görmemiştim. Safiye teyzenle görümcen Şebnem ona karşı çıkmaya çalışıyor ama olanlardan hiçbir şey anlamıyorum. İnanın ben de hiçbir şey anlamıyorum doktor. Şu anda bunun hiçbir önemi yok zaten. Lale'yi benim yerime öpün lütfen. Hale'yi de. Meral Hanım, keşke onları bir arada görebilseniz. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir şey görmemiştim. Lale'nin nasıl mutlu olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Sanırım Hale'nin yanında olması ona bizim tedavilerimizden çok daha iyi geldi. Sadece Hale'nin değil, babasının da sağ olduğunu öğrendiği için mutluluktan uçuyor. Doktor Bey, bunu söylediğiniz için teşekkür ederim. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz. Orada olacağız Doktor Bey. Suat da ben de. Orada olacağız. Ben de sizleri burada hazır bekleyeceğim. Safiye teyzemle Şebnem onunla başa çıkmaya çalışıyorlarmış. Umarım baş edebilirler. Çocukları ya da yakınları tehdit edildiğinde kadınlar canavar kesilir. Onlarla kimse başa çıkamaz. Haklısın. Şu anda ben de aynı canavar duygular içindeyim. Cem Keleşoğlu'nu elime geçirirsem öldürebilirim. Sence Hakan Bey ne oldu dersin? Niye soruyorsun ki? Ölmedi mi? Bilmiyorum. Bazen adamın hala sağ olduğunu düşünüyorum. Cem onu öldürmeyip de bir yere saklamış olamaz mı sence? Pek mümkün görünmüyor. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Cem Hakan gibi bir adamı nasıl yıllarca saklayabilir? Bilmiyorum ama böyle şeyler oluyor Suat. Daha birkaç ay önce gazetede buna benzer bir haber okumuştum. Sen hatırladın mı? Biz ilk patlamanın şaşkınlığını yaşarken çalıların arasından iki kişinin kaçarak helikoptere bindiğini görmüştük. Evet ama bu neyi ifade eder ki? Helikopterin pilotu Hakan diye o bireyden kaçırarak helikoptere bindirmiş olamaz mı? Bu da Halim'in yalnız olmasını ve Adem'in onda kalmasını açıklar. Sen unuttun mu? Cem'in amcasına zarar vermek istemeyeceğini bana sen söylemiştin. Böylece onu öldürmeden mirasına konmak istemiş olamaz mı? Eğer böyleyse bu Cem'in o albüme neden öne verdiğini de açıklar. Hakan Bey ya öldürülmüş ya da evden kaçırılmış olmalı. Yoksa albüm onda olurdu. Kızıma yıllarca yalan söyledim. Onun hastalığına da ben neden oldum. Doktorlar Lale'nin hastalığının büyük oranda psikolojik olduğunu düşünüyorlar. Kaybolan babasını ve kardeşini geri getirmek için son çare olarak hastalanmayı seçtiğini söylüyorlar. Senin suçun yoktu Meral. Beni ondan sen uzaklaştırmadın. Ama Lale bunu bilmiyor. Ona bilerek yalan söylediğini sanıyor. Artık düşünme bunları. Vakit çok geç oldu. Yatalım artık. Yarın sabah erken kalkıp bankaya gideceğiz. Benimle ilgili belgeleri aldıktan sonra da İstanbul'a gideceğiz. Bankaya giderken turistler gibi mi gidiyor? Evet. Banka uzaktın mı? Hayır. Geldik zaten. Şu büyük bina. Aman Allah'ım Suat. Eskin dilindeki gazeteye bak. Ne oldu? Gazetede resimlerimiz var. Kahrolası herif yakalanmamız için elinden geleni yapıyor. Şimdi ne yapacağız? Korkma. Bizi bu kılıkta tanıyamazlar. Hiçbir şey olmamış gibi içeri gireceğiz. Hadi bakalım. Belki hiçbir şeyin farkında olmadı. Korkma, her şey yolunda gidecek. Şimdi seninle birlikte aşağı kasa dairesine ineceğiz. Peki. Günaydın efendim. Kasa dairesine mi ineceksiniz? Evet, kiralık kasamı açacağım. Ha, tabii. Beni takip edin lütfen. Suat, korkuyorum. Hiçbir şey söylemeden yürümeye devam et. Gözünü de asma. Her tarafta kamera var. Buyurun efendim. Kasanızı açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte belgelerimin saklı olduğu zarf burada. Açıp bakmayacak mısın? Hayır. Daha sonra bakarız işine. Şimdi hemen uçağa gitmeliyiz. Hadi. Boşardık işte. Tereyağından kıl çeker gibi kolay oldu. Suat, o adam bizi tanıdı. Sen kapıyı açarken adamın bana bakışını görseydin. Bunları düşünme artık. Cesaretini topla. Korkacak bir şey kalmadı. Arabayı park ettiğimiz yere az kaldı. Neler oluyor? Bu sesler de mi? Polis arabadır. Kahrolasıcalar park yerine gidiyorlar Meral. Bankadaki adam haber vermiş. Onları ne yapacağız şimdi? Cesur ol ve benimle birlikte sokağa doğru yürü. Unutma. Biz her şeyden habersiz iki masum turistiz. Rolünü iyi oyna. Nereye gidiyoruz? Bizi havaalanına götürecek olan tur şirketinin binasına. Biliyorsun Bülent bize İstanbul için iki tur bileti almıştı. Turdakilerin arasına karışıp kimlik kontrolü olmadan uçağa bineceğiz. Hadi. Ama daha önce bir gazete alalım. Bakalım bizler için ne yazmışlar. İşte. Hiçbir güçlükle karşılaşmadan havalandık Meral. Artık kimseden korkman için bir sebep kalmadı. Her şey kabus gibiydi Suat. Allah'ın işten razı olsun. Eğer onun yardımı olmasaydı asla buradan çıkamazdık. Uçak İstanbul'a varıncaya kadar yatıyor artık tatlım. Birkaç saat sonra ikizlerimize kavuşacağız. İnşallah. Suat, kiralık kasadan aldığın zarfın içine baktın mı? Neler varmış içinde? Hayır, bakmaya fırsat bulamamıştım. Bir şey hatırlatmak üzereyim. Açıp bakayım şuna. Ne oldu? Sen mi? Zarfın içinden bir paket daha çıktı. Aç da ne olduğunu öğrenelim. Olur. Bir kitaba benziyor. Aman Allah'ım. Suat? O elindeki resim albümü değil mi? Evet, evet. Hakan Bey'in resim albümü. İyi de annem bunları nasıl ele geçirmiş olmalı? Bilmiyorum. Belki de hastanedekiler aileyi anneme teslim ederken bunları da vermiştir. Onları tekrar paketle Suat. Bu albümün önemini bilmiyorum ama içimden bir ses bize çok yardım edeceğini söylüyor. İnşallah öyledir. Bu arada tuvalete gidip şu üzerimizdeki turist giysilerini değiştirirsek iyi olacak. Bir türlü rahat edemedim bunların içinde. Nasıl değiştireceğiz? Öteki giysileri yanına aldın mı? Hı, aldım tabii. Çantamın içinde. Gel hadi tuvalete gidelim. İşte sonunda İstanbul'a vardık hayatım. Artık hürüz. Kimseden korkmamız için bir sebep kalmadı. Hadi bir an önce hastaneye gidelim Suat. Kızlarım öyle merak ediyor musun? Hemen imza verip halenin verdiği hücre nakline yaptıralım hadi. Umarım Cem Efendi başka güçlükler çıkarmaz bizi. Güçlükse çıkartsın. Kızımın yaşamasına engel olanı ben öldürürüm. Gel hadi. Bir dakika. Evet ne istiyorsunuz? Polis. Kimliklerinizi görebilir miyim efendim? Elbette ama buna neden gerek gördünüz ki? Buyurun. Bayan, sizin de kimliğinizi rica edeyim. Tabii. Buyurun. Suat Koşoğlu, Meral Koşoğlu. Siz ikiniz bizimle merkeze kadar gelecek. Neden biz bir şey yapmadık ki? Koşoğlu ne kimliği götürmek istiyorsunuz? Cinayet ve çocuk kaçırma. Bu çok saçma bir iddia. Biz kimseyi öldürmedik. Tersine öldürülmek istenen biz olduk. Van Emniyeti her ikinizin de çocuk kaçırma ve cinayet suçuyla tutuklanmanız için yazılı emir çıkartmış. Bakın, bütün bunlar birer iftiradan ibaret. Ben doktorum. Görevim insanları öldürmek değil, yaşatmak. Karım da hayatında bir böceği bile incitmekten çekinen biridir. Memur Bey, bizim hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor. Kızım çok ağır hasta ve hücre nakli yapılması için ebeveyn olarak bizim yazılı izninizi bekliyor. Üzgünüm efendim. Söyledikleriniz doğru olabilir ama biz ne savcıyız ne de hakim. Bizim görevimiz aranılan kişileri yakalamaktır. Bence bir avukat tutsanı koyalım. Tanıdığım bir avukat var mı Suat? Şeref çok iyi tadında biri var. 5 yıl önce bir trafik kazasında kafam elini dikmiştim. Bana minnet borcu olduğunu söyler. Onu arayacağız. Dışarı telefon etme hakkımız var mı memur bey? Elbette. Buyurun arayın. Allah aşkına Şeref Bey, birilerinin iftirası yüzünden 24 saattir karı koca gözaltında bulunduruluyoruz. Kocam haklı avukat Bey, bizi hemen çıkartmalısınız buradan. İnanın ben elimden geleni yapıyorum. Polisteki sizinle ilgili arama evrakını inceledim. Gamze Şirin adında birinin öldürülmesine karıştığınızdan şüphe ediliyor. Yerin dibine batasınca yalan, hepsi yalan. Biz kimseyi öldürmedik, bütün bunlar iftira. Size inanıyorum Suat Bey ama Van Emniyeti kendisine yapılan ihbarı değerlendirerek Gamze Şirin adındaki kadının ölümünden sizi tutuklama emri çıkartmış. Polis her ihbarcının ihbarıyla insanları yakalayabilir mi? Ayrıca o kadını bizim öldürdüğümüze dair ellerinde bir delil ya da şahit var mıymış? Bunu da araştırdım. Böyle bir şey yok. Şimdi artık kararı savcılık verecek. Bakın avukat bey, bundan daha önemli bir şey var. Hastanede yatan bir kızım var ve ölmek üzere. Ona hücre nakli yapılması için bizim hastane yönetimine onay vermemiz gerekiyor. Sizi çok iyi anlıyorum hanımefendi. Benim de çocuklarım var ama yasalar elimizi kolumuzu bağlıyor işte. Mecburen savcının kararını bekleyeceğim. Sen avukatsın. Bu işleri iyi bilirsin. Savcılık sadece bir ihbara dayanarak bizi tutuklayabilir mi? Hiç sanmıyorum. Çünkü Van polisi işlediğimizi iddia ettiği cinayetle ilgili bir belge, delil yahut bir şahit bildirmemiş. Çünkü yalan da ondan. Çünkü ellerinde bu cinayeti bizim işlediğimizi belirten hiçbir şey yok da ondan. Amaç sadece hastaneye gidip kızımızı görmemizi engellemek. Lütfen biraz sakin olun. Savcının sizi serbest bırakacağını zannı gibi eminim. Sadece ifadelerinizi alacak. Savcının odasına girebiliriz efendim. Buyurun. Pekala. Suat Bey, nereden? Savcının yanına girelim. Hadi. Cem Bey, sana kötü haberlerim var. Nedir Faruk? Savcı Suat'la karısını serbest bırakmış. olacak gibi değil, anlamıyorum. Sanki ikisinde dokunulmazlıkları var. Hayatımda ilk kez böyle bir başarısızlığa uğruyorum. Köyden nasıl kaçtıklarını hala anlayamadım. Gamze denen salak yeğenimin onları kaçırmasını anlayabilirim ama muhtar gibi o çok dikkatli ve acımasız bir adamın elinden kurtulmalarını bir türlü izah edemiyorum. İşin o yanını ben de anlayamadım. Gerçekten de muhtarın elinden nasıl kaçabildiler? Allah koruyor onları bağırdı. Anlamıyor musun? Allah koruyor. Havaalanındaki tedbirlere rağmen kaçmayı başarabildiler. Oysa onlarca adamın ve polisler oradaydı. Onları arıyordu. İstanbul havaalanında gözaltına alındılar ama oradan da kurtuldular. Sana konuşuyorlar. Televizyonu aç da haberleri dinleyin. Van'da çocuk kaçırmak ve cinayet iddiasıyla aranan Doktor Suat Paşaoğlu ve eşi Meral Paşaoğlu dün havaalanı polis tarafından gözaltına alınmıştı. Savcı yeterli delil olmadığı gerekçesiyle her ikisinin de serbest bırakılmasına karar verdi. Meral Paşaoğlu ölmek üzere olan kızına uygun bir verici bulmak için Van'daki kocasının yakınlarının yaşadığı köye gitmiş ve orada 3 yıl önce öldüğünü sandığı kocası ve ikiz kızıyla karşılaşmıştı. Meral Hanım, serbest kaldınız. Şimdi ne yapacaksınız? Kızlarımı çok merak ediyorum. Dünden beri gözaltındaydık. Şimdi hemen hastaneye gidip onları göreceğim. Kızınız Lale, ikiz kardeşi hali sayesinde iyileşecek mi sizce? Doktorlar hücre nakli yapılırsa kurtulacağını söylemişti. Sanırım o nakil bugün yapılacak. Evet, lütfen bu kadar konuşma yeter. Biz gitmek zorundayız. Kapat! Kapat şu kahrolası televizyonu. Peki, patron. Vaktiyle köyde doğmuş yoksul bir adam için çok korkak etti. Çok büyük başarılara imza. Amcamdan kalan muazzam bir servetim vardı. Bunu da kaybetmeye hiç niyetim yok. Ama yine de servetin ve gücüne rağmen her ikisi de elinden kurtuldu. Keşke zamanında beni dinleyip de onları öldürtseydim patron. Yapamazsın. Amcanın albümü elimde yoktu. Her elinde olsaydı onları bir saniye bile yaşatmazdım. Daha evinde ispatlamadan bir gün önce Hakan amcam resim albümünün içine bir şey koymuştu. O albümün Suat'ta ya da karısında olduğuna eminim. Bütün bunların nedeni de Meral olacak o şırpıntı. Nefret ediyorum ondan, nefret ediyorum. Şimdi ne yapacaksın patron? Doktorla karısı hastaneye gidiyor. Şu anda bir şey yapamam. Bütün kamuoyu kızlarının hastalığı yüzünden onları tanıyor. Peki yaşamalarına, yaşadıkları sürece de senin kabusun olmalarına izin mi vereceksin? Hayır. Onların yaşaması benim huzursuzluğum. Hepsini, kızlarını dahil öldüreceğim. Ama zamanı gelince. Şimdi yaparsam şüpheleri üzerime çekebilirim. Ver şu telefonu bana. Kimi arayacaksın? Muhtarı. İşte sonunda hastaneye geldik Meral. Kızlarımızı göreceğiz. Hastaneye geldiğimize inanamıyorum. Basın da peşimize takıldı ya. Cem'in eli kolu bağlandı artık. O alçak bizimle oyun oynuyor değil mi Suat? Şimdi kızlarımızı görmenize izin verecek. Sonra her şeyi yeniden elimizden alacak. Merak etme tatlım. Allah'ın izniyle bir daha bize bir şey yapamayacak. Sofiye teyzem odanın önünde oturuyor. Hale de kucağında. Hale! Hale kızım! Biz geldik tatlım. Seni tekrar gördüm ve çok sevindim oğlum. Bunu başardığınıza inanamıyorum. Çok zor oldu Sofiye teyze ama başardık. Hale yavrum benim küçük bebeğim. Seni ne çok özlediğimi bilemezsin. Bunca yıldan sonra seni tekrar kucağıma alacağımı rüyamda görsem inanmam. Seni çok özledim annem. Babamı da çok özledim. Artık hep bir aradayız kızım. İlade nasıl teyze? Çok çok. Kardeşinin gelmesi onu bilemeyeceğin kadar sevindim. Sen nasılsın yavrum? Nasılsın teyze? Ah, neler yaşadığımı bilsen. Çok acı çektin değil mi çocuk? İnsan nasıl üzgün? Ah, hadi artık bunları düşünmeyelim. Hadi Lale'yi görmeye gidelim. Siz girin görün. Zavallı çocuk beni yeterince gördü. Ah, bir dakika. Önce bu maskeleri giyeceksiniz. Doktor Lale'nin mikrop kaplaması gerektiğini söylüyor. Tabii. Tabii tatlım. Lale takalım bizim. Neden ağlıyorsun anne? Üzgün mü yoksa? Hayır yavrum. Bunlar senin gözyaşlı. Hadi girelim hadi içeri. Lale'yi bir an önce görmek için sabırsızlanıyorum. Suat abi. Şebnem. Yavaş olun, Lale uyuyor. Sen Meral olmalısın. Abimin karısı. Evet Şebnem. Lale için yaptıklarınızdan dolayı size ne kadar teşekkür etsem az. Ben ne yaptım ki yenge? Hale nasıl yeğenim? Ve Lale de yeğenim. Baba. Baba. Baban kardeşine bakıyor tatlım. Baba. Evet tatlım, ne istiyorsun? Gel. Hadi birlikte onu uyandıralım. Şey, bence kendi kendine uyansa daha iyi olmaz mısın? Saatler bir uyuyor. Uyandırılmasında bir mahsur yok. Tamam, uyandıralım onu hala. Tamam. Lale, hadi uyan. Hayır, ne oldu? Annem de babam geldi. Sahiden gidelim. Anne! Evet tatlı, baban da geldi. Lale bebeğim. Baba, babacığım. Allah'ım şükürler olsun. Bizleri bugünü de gösterdi. Şükürler olsun. Günlerce şükürler olsun. Allah'ım diyorum. Elim de ağlıyor. Lale de ağlıyor. Elim de ağlıyor. Bu seferlik babanın hatırı için kuralları cezada edebiliriz bebeğim. Onlar ne zamandır birbirlerini görmüyorlar. Ben doktor Bey'in yanına gidip şunaki işimi bir konuşayım. Sen burada çocuklarla kalsın. Meral Hanım, sizi tekrar görmek ne kadar güzel. Suat Bey de geldi mi? Geldi, kızların yanında. Lale'ye hücre nakli ne zaman yapılacak? 1 saat sonra başlayacağız. Şu anda ameliyat odası hazırlanıyor. Hı hı. Doktor Bey, bu işlem sonunda Lale eski sağlığına kavuşabilecek mi? Elbette. Halinin tahlillerini yaptırdık. Hücreleri Lale'ye tam uyum gösteriyor. Meral, Meral kızım. Ne var, ne oldu Sofiye teyze? Polisler Suat'ı götürdüler. Ne? Neler söylüyorsun dedim, için götürdüler. Suçu neymiş? Kanka Şirin adında bir kadını öldürmekte suçluyorlar. Engellemeler yine başladı. Doktor Bey, kızlar size emanet. Ben Suat'ın avukatına gidiyorum. Bu ne demek oluyor avukat Bey? Suat'ı tekrar nasıl tutuklayabilirler? Üzgünüm ama işler değişti Meral Hanım. Suat'a cinayet suçuyla resmi olarak dava açıldı. Peki kocamı burada mı yargılayacaklar yoksa Van'da mı? Van'da. İşlediğini iddia ettikleri cinayet bölgede işlenmiş çünkü. Suat Van'a götürülecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Duruşma sırasında mafya onu orada öldürecek. Merak etmeyin. Duruşma sırasında korunması için savcılar dilekçe veririz. Çok üzgünüm ama yapabileceğim başka hiçbir şey yok. O Gamze adındaki kadını öldürdüğünü söylüyorlar ama geçen sefer ellerinde bir delil yoktu. Şimdi var mıymış? Bir şahit varmış. Ama bu mümkün değil. Gamze'yi o gece elinde sızmış bir halde bırakmıştım. Suat ondan sonra kadını hiç görmedi. Köyden gece yarısı ayrıldık ve hemen... Meral Hanım bakın. Bütün bu anlattıklarımız savunmamız sırasında işimize yarayacak ama davaya kadar bunların hiçbir önemi yok. Peki Suat'ın Gamze'yi öldürdüğünü gören şahit kimmiş? Suat'ın annesi. Ne? Ne dediniz? Suat'ın annesi dedim. Neden şaşırdın bu kadar? Ama bu olamaz avukat Bey. Suat'ın annesinin cinayeti gördüğü tamamıyla yalan. Ayrıca hangi anne öz oğlunu katil diye ihbar eder ki? Haklısınız ama kadının yazılı ifadesini gördüm. Oğlunun genç kadını öldürdüğünü gördüğünü söyleyip kağıdı imzalamış. Peki buna ne diyeceksiniz? Çok basit. Suat'ın annesi kızın Hale'yi kaçırmakla bizlere yardım ederek Cem Keleşoğlu'na karşı geldi. Bunun bedelini ödemesi gerekiyordu. Onu oğluna karşı tanıklık etmek ya da ölmek arasında seçim yapmak zorunda bırakmış olmalı. Doktor, nakil işlemi bitti mi? Endişe edecek hiçbir şey yok. Her şey umduğunuz gibi oldu. Yani Lale yaşayacak öyle mi? Evet, kardeşi Hale'nin hücreleri sayesinde. Allah'ım şükürler olsun sana. Kızımı bana bağışladın. İkisinin de durumu iyi mi? Gayet iyiler. Odalarında mışıl mışıl uyuyorlar. Bir hafta sonra Lale dışarıdan gelecek. Bütün mikroplara karşı savaşabilecek artık. Ah, sağ olun. Sağ olun doktor Bey. Cem Keleşoğlu nerede biliyor musun? Sanırım yönetim kurulu odasında olmalı. Nakil işleminden sonra gelip Lale'nin durumunu sordu bana. Her şey için teşekkür ederim doktor. Ben gidiyorum. Nereye? Sen çocukları görmek istiyorsan yarından önce onları göremezsin hemen. Çocuklara değil. Başka birine gidiyorum. Cem Bey şu anda hastanenin yönetim kurulu toplantısında Meral Hanım. Onunla şu anda görüşemezsin. Görüşürüm Süheyla. Sen bu işe karışma. Yani bugünkü toplantının neticesi var. Cem Keleşoğlu. Seninle konuşmak istiyorum. Meral? bayanlar ve baylar, size Meral Paşa olduğunu tanıştırmak istiyorum. Kendisi hastanemizde tedavisi yapılmakta olan küçük hastamız Lale'nin annesidir. Ya. Cem Bey, toplantıyı hemen bitirmeni istiyorum. Meral'cim, görüyorsun ki toplantıdayız. Tabii. Amcanız Hakan Bey'in kurduğu hastanenin işlerini görüşüyorsunuz değil mi? Peki ya Hakan Bey'in aslında ölmemiş olduğu ortaya çıkarsa ne yapacaksın? Baylar ve bayanlar, bana birkaç dakika izin vermenizi rica edeceğim. Siz bu arada dışarıda çay ve kahve içebilirsiniz. Evet, tabii. Hadi çıkalım. Merak. Ne istiyorsun? İstediğim şey çok basit. Kocam Suat'a karşı açılan davanın hemen kapatılmasını istiyorum. Hem de hemen. Bu gece. Bu gece mi? Evet. Bu arada Suat'ın annesinin de uzun bir hayat sürmesini sağla. Güçlü bir adam olduğun doğru. Ama devletin polisine, mahkemesine karışıp böyle ciddi bir davanın kapatılmasını sağlamamı bekleyemezsin benden. Bana masal okuma Cem Bey. Bunu yapabilirsin ve yapacaksın da. Nasıl böyle bir düşünceye kapıldığını hiç anlamıyorum. İçeri girip saçma sapan isteklerde bulunuyorsun ve Hakan amcamın sağ olduğunu ima ediyorsun. Aklın sıra benim gibi bir adamı tehdit edeceğini mi sanıyorsun ha? Sen bir katilsin. Bu benim için ne demek biliyor musun? Sen korkanın tekisin. Korkudan ne yapacağını şaşırmış, şaşkının birisin. Ya. Evet, lütfen devam et. Söylediklerin beni çok eğlendiriyor. Neyin Ramze'yi kocamın öldürmediğini gayet iyi biliyorsun. Yine de kocam kendisini hapishanede bulacak. Hayır. Hemen telefonu alıp Von'u ara. Adamların her kimse Suat'ın annesini tehdit etmesinler. Ve kadın bir ifadesini geri alsın. Peki aramazsan ne olur? Etrafta dolaşıp Hakan amcamın sağ olduğunu iddia edeceksin. Kusura bakma ama ben kuru tehditlere pabuç bırakacak adam değilim. Hemen odamdan çık git. Sen bilirsin. Hakan Bey'in resim albümü bende. Ne? Dur bir dakika. Demek albüm sende. Peki bununla ne yapmayı düşündüğünü öğrenebilir miyim? Çok basit. Ömrüm boyunca onu sana karşı kullanacağım. Albüm bir kasada saklı olacak. Bir daha hiç gün ışığı görmeyecek. Bunun karşılığında bizi rahat bırakacaksın. Kocamın annesi de dahil olmak üzere hiçbirimizin başına bir şey gelmeyecek. İstediğin sadece bunu. Elinde böyle bir koz varken sadece bunu mu istiyorsun? Sevgili kocan Suat çocuklarının geleceği için şöyle yüklü bir para istemiyor mu yani? Bir baba için çocukları her türlü servetten daha değerlidir. Baba? Sen babadan ne anlarsın ki böyle söylüyorsun? Söylesene. Sen babanı hiç tanıdın mı? Onu hiç gördün mü? Bu seni ilgilendirmez. Bilmiyorsun. Çünkü senin annen fahişenin tekiydi. Seni kimden peydahladığını bile bilmiyor. Yeter artık. Konuyu saptırma. Suat'a karşı açılan davanın kapatılmasını sağla ve bizi rahat bırak. Senden tek istediğim şey bu. Peki sözüne nasıl güveneceğim? Albümün asla ortaya çıkmayacağına nasıl inanacağım? Seni aldatmam halinde bana neler yapabileceğimi gayet iyi biliyorum Cem Keleşoğlu. Hiç merak etme. Albüm asla ortaya çıkmayacak. Pekala. Şartlarını kabul ediyorum. Karşılık olarak sen de bundan böyle Hakan amcanın adını altına bile almayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Şimdi katılmam gereken bir toplantı var. Toplantıdan sonra istediğim telefonu edeceğim. Daha sonra da şehir dışına çıkacağım. 2 gün sonra döneceğim. Döndüğümde seni bir daha görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam. Sakın beni aldatmaya kalkma şırtıntı. Yoksa seni, kocanı ve ikizini hiç acımadan gebertirim. Anne, babam nerede? Bir gördüm sonra kayboldu. Gelmeyecek mi? Gelecek kuzucuklarım, merak etmeyin. Yenge. Efendim Şebnem? Abimi serbest bırakacaklarına emin misin? Eminim canım. Cem Keleşoğlu yılan gibi bir adamdır. Umarım sözünü tutar. Tutacak Şebnemciğim. Tutmak zorunda. Alo. Alo, Meral Hanım, ben avukat Şeref. Avukat Bey, evet sizi dinliyorum. İnanamayacaksınız ama olağanüstü bir şey oldu. Suat Bey'i serbest bıraktılar. Sen mi söylüyorsunuz? Demek serbest bırakıldı. Evet, az önce Van polisinden kocanızla ilgili suçlamayı geri aldılar. Annesinin verdiği ifade meğer oğluna olan kızgınlığındanmış. Bunu ispatlamak için de cinayet saatinde bir komşusunda olduğunu ispatlamış. Hiçbir şey anlamadım ben bu işte. Ben anladım avukat bey. Suat Bey nerede şimdi? Size geliyor. Birazdan yanınızda olur. Teşekkür ederim. Şebnem, Suat buraya geliyor. Demek Cem Kireçoğlu sözünü tuttu ha? Evet, sana tutacağını söylemiştim. Safiye teyzeni gördün mü? Az önce kafeteryaya gideceğini söylemiştim. İstersen git de kocanın serbest kaldığını ona da söyle. Çok üzülüyordu. Suat'ın serbest kaldığına çok sevindim Meral. Yemin ona zarar vermesinden korkuyorum ama. Safiye teyze, Suat'la Halil'in yaşadığını bilmene rağmen neden bana onların öldüğünü söyleyerek tam 3 yıl acı çekmemesini çıkardın? Çünkü gerçeği söyleseydim hepiniz ölecektiniz. Neden? Cem kocamın ve Halil'in öldüğünü beni inandırmayı neden istedi? Bunun sebebini hiçbir zaman söylemedi yavrum. Ben sizlerin yaşaması için çaresiz susmak zorunda kaldım. Meral! Meral! İşte sonra geldi. Meral, Şebnem'den burada olduğunu öğrendim. Şükürler olsun. Tekrar buradasın sor. Çocuklara baktın mı? Evet. Hala uyuyorlar. Meral, serbest bırakılmam için ne yaptığını sorabilir miyim? Cem Keleşoğlu'yla bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması? İnanamıyorum sana Meral. Nasıl olur da Cem Keleşoğlu gibi bir mafya babasıyla anlaşma yapabilirsin? Yüzüne öyle garip garip bakma Suat. Başka ne yapmamı bekliyordun? Senin öldürülmene göz mü yumsaydım ya da hapislerde çürümene razı mı olsaydım? Hiç anlamıyorsun Meral. Onun kurduğu tuzaklara gözü kapalı düşüyorsun. Ne tuzağı? Gördüğün gibi ona istediğini yaptırdım işte. Senin serbest bırakılmanı sağladım. Annenin yaşamasını garanti altına aldım. Başka ne yapmamı bekliyordun? Üstelik sandığın kadar da aptal değilim. Cem'e asla güvenilmeyeceğini biliyorum. Ama yaptığım iş yine de aptalca. Kendini tehlikeye attı. Cem seni öldürebilirdi. Onun karşısına çıkmana ne gerek vardı ki? Bu işi avukatın da halledebilirdi. O adamın karşısına nasıl yalnız çıktı? Hep doğrusu. Bana böyle davranacağını bilseydin bunu asla yapmazdın. Teşekkür edeceğini beni haberliyorsun. Üstelik gördüğün gibi hiçbir şey olmadı. Cem bana bir şey yapmaya kalkışmadı. Evet, şimdi yapma. Ama şunu asla unutma. Cem Keleşoğlu sağ oldukça ondan asla kurtulamayız. Sağ oldukça mı? Dur bir dakika. Yani onu öldürecek misin? Bunu mu söylemek istedin? Başka çare kaldı mı? Yaşadığı sürece peşimizi bırakmayacak. Karısının ve çocuklarının öldürülmesine hangi erkek izin verir? Saçmalama. Onu öldürerek bizi böyle kurtaracağını mı sanıyorsun? Çocuklarımıza katil bir babanın kızları olma utancını mı yaşatacaksın? Böyle bir şey yaparsan seni asla bağışlamam. Anlamıyorsun Meral. Ben onu öldürmezsem o bizi öldürecek. Hayır. Ondan kurtulmanın başka bir yolu olmalı. Polise gidebiliriz. Onlara her şeyi anlatıp Cem'i tutuklamalarını sağlayabiliriz. Bize inanmazlar. Cem çok güçlü ve zengin bir adam. Onu herkes saygın bir iş adamı olarak tanıyor. Suçlamalarımızı ciddiye bile almazlar. Onu sorguya çekmeye bile gerek duymazlar. Ama ortada bir delilimiz var. Hakan Bey hala sağ. Sağ olduğunu nereden biliyorsun? Sağ olmasaydı Cem şartlarını kabul etmez. Onun ne kadar aşağılık bir adam olduğunu biliyorsun. Bunca yıldır amcasını onun parasıyla satın aldığı elinde hafif tutuyor olabilir. Sadece bir tahmin. Cem'e ondan söz ettiğimde suratının ifadesini göreceksin sonra. Hakan Bey sağ olmasa o kadar sarsılmazdı. Hala hayaller peşindesin tatlım. Söyler misin? Hakan Bey'in sağ olduğunu nasıl ispatlayacağız? Cem 2 gün için şehir dışına çıktı. Yarın sabah onun eline gidip Hakan Bey'i arayabiliriz. Eğer bulursak Cem'i mahvederiz. Tamam mı? Tamam. Dediğin gibi olsun. Meral, bence hayal gücüne fazla güveniyorsun. Hayır. Onu Cem'in evinde bulacağımıza eminim. Düşünsene böylesi Cem için ne kadar da kolay olmuştur. Amcasını öldürmeden servetini ele geçirdi. Amcasının o kazada öldüğünü sanılması Cem'in trilyonlarca liralık bir servete konmasını sağladı. Hakan gibi bir adamı bunca senedir evinde saklaması imkansız. Bunu birazdan anlayacağım. Cem'in evine geldik işte. Umarım kendisi evde yoktur. Söyledim ya sana. Yarın akşama kadar şehir dışında olacak. Evde emektar Kahya kadından başka kimsenin olduğunu sanmıyorum. Aman Allah'ım. Meral Hanım, siz misiniz? İçeri gelebilir miyiz Hayriye Hanım? Çok önemli bir iş için geldim. Ama olmaz. Cem Bey evde yok ki içeri girmenize izin veremem. Ay, başımın derde girmesini istemiyorum. Merak etme, merak etme, bir şey olmayacak. Biz de bela istemiyoruz. Öyleyse isteğiniz nedir? İçeri bakmak. Bunu neden istediğimizi sanırım biliyorsun. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Evdeki misafirden söz ediyoruz Hayriye Hanım. Buraya Cem'in amcası Hakan Bey'le görüşmek için geldik. Hakan Bey mi? Aa, o burada mı? Evet. Burada öyle birisi yok. Peki nasıl biri var? Beni dinle Hayriye Hanım. Cem Keleşoğlu'ndan korkarak yaşamanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Ama Hakan Bey hala sağsa ve bu evde zorla tutuluyorsa bunu sadece biliyor olman bile seni hapse atmalarına yeter. Burada birisi var. Zavallı bir adam. Cem Bey ona bakıyor. Demek doğruymuş. Buradaymış Suat. Onu hemen görmek istiyorum Hayriye Hanım. Nerede? O adam yukarıda. Bakın benim hiçbir suçum yok. Ben sadece işimi yapıyorum. Benimle gel Meral. Hakan Bey'in birkaç adım ötede olduğuna inanamıyorum Suat. Ya durumu kötüyse ya sakat kalmışsa? Öyleyse ona bir an önce yardım etmemiz gerekebilir. Bir dakika Meral. Ha? Onu bulmamız biraz fazla kolay olmadı mı? Cem bu kadar tedbirsiz olamaz. Neden evde hiç adamı yok? Acaba içeri girmeyip de polisi mi arasak? Merak etme Suat. Cem'in şehir dışında olduğunu söylemiştim. Önce bir odaya bakalım. Eğer Hakan Bey buradaysa o zaman polisi ararız. Nasıl istersen. Çal kapıyı bakalım. Hiç ses yok. Kapıyı aç Meral. Peki. Hakan Bey. İşte. İşte orada pencere kenarında Meral. Hakan Bey. Hakan Bey. Aman Allah'ım. Hakan Bey ne hale gelmiş. Yaşlanmış, zayıflamış. Hakan Bey biz geldik. Unuttun mu bizi? Ben Meral. Bu da kocam Suat. İkiz kızlarımız Hale, Lale. Hatırlamıyor musunuz? Meral, Suat. Siz bizsiniz. Evet. Evet, bizim Hakan Bey. Nasılsın, iyi misin? Hiç iyi değildim. Ama geldiğinize göre artık iyi olacağım. Yo, kendini yorma Hakan Bey. Otur, konuşacak çok şeyimiz var. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Benim hiç ziyaretim yok. Dinle, artık burada kalmak zorunda değilsin. Seni buradan götüreceğiz. Yok, hayır. Ben burada iyiyim kızım. Başka bir yerde yaşamayı düşünemiyorum bile. Nasıl olur Hakan Bey? Burada resmen hapissin. Olsun. Burada hapis kalmak benim isteğimdi. Hayır. Bu doğru olamaz. Bu odaya alışmış olabilirsin ama... Boşuna yorulmaz çocuğum. Ben burada çok mutluyum. Hakan Bey... Seni anlıyorum Hakan Bey. Benim Van'daki köyde kalışım da buna benzer bir şeydi. Tıpkı senin gibi ben de orada kalmayı seçmiştim. Ama bunun için geçerli sebeplerim vardı. Senin için de mi aynı şey söz konusu? Ya hayır. Sen ne kadar hayır desen de benim gibi sen de seçim yapmak zorunda kaldın. Sevdiğimiz insanları korumak için başka çaremiz yoktu. Bize her şeyi anlat. Sana ne oldu Hakan Bey? Bütün bunların nedeni ne? Bunlar başımıza neden geldi? Hayatım boyunca o kadar çok günah işledim ki. Hangisinden başlayacağımı bile bilemiyorum. Hakan Bey, bunların nedeni senin günahların değil. Bu kabusa yol açan tek bir kişi var. O da yeğenin Cem Keleşoğlu. Yanılıyorsun çocuğum. Kendimi cezalandırmak için hayatımın sonuna kadar bu kafeste yaşamayı ben tercih ettim. Madem öyle, benim ve çocuklarımın ne günahı vardı ki? Yıllarca birbirlerinden ayrı kaldılar. Suat ve ben, Cem'in bize kötülük etmesini gerektirecek ne yaptık ki? Ben bir kul olarak Allah'a karşı olan sorumluluğumu yerine getiremedim. Ne sorumluluğu? Hangi sorumluluk? Rahibimdeki o korkunç günde günahlarımın büyüklüğünü anladım. Yaptıklarımı tamir etmek istiyordum. Bunun için de Cem'e vasiyetimi değiştirmek istediğimi söyledim. Vasiyet mi? Mesele anlaşılıyor. Cem, hakkı olduğunu düşündüğü mirastan mahrum kalacağını öğrenince harekete geçmeye karar verdi. Senin patlamada öldüğünün sanılmasını sağlayacaktı. O sözde kazada bizim de ölmemiz olayın gerçekten kaza olduğunu kuvvetlendirecekti. Keşke her şey bu kadar basit olsaydı. Ne demek istiyorsun? Bizim bilmediğiniz başka şeyler de mi var? O günü çok iyi hatırlıyorum. İkizlerden Hale odamdaydı. O günü ben de hatırlıyorum. Hale'ye resim albümünü göstermek için odana çağırmıştım. Evet. Hatırladığım son şey birinin kafama vurdu. Kendime geldiğimde Cem'in helikopterindeydim. Önce Van'a gittik, evet. Oradan da özel bir uçakla İstanbul'a getirildim. Öyleyse birileri seni gördü. Patlamada ölmediğini bilen tanıklar vardı. Olabilir. Cem'in o patlamada ölmediğimi nasıl gizlediğini bilmiyorum. Tek bildiğim bunu başardı. Herkesi öldüğüme inandırdı. Bu vasiyeti değiştireceğini söylemenin Cem'i korkutmasını anlıyorum. Planını gerçekleştirmek için bizim önümüze göz yummasını da anlıyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Neden Suat'la Hale'nin öldüklerini sanmamı istedi? Bilmediğim bir şey var kızım. Cem'in planının başarıya ulaşması için sizi ayrı tutması gerekiyordu. Bu çok önemliydi tabii. Cem, Suat'ın o albümü aldığını sanıyordu. Bu da onu çok korkutuyordu. Sizi birbirinizden ayırırsa yaşadığı acının Suat'ı albümü hatırlamaktan alıkoyacağını düşünüyordu. Onun hatırlayacağı şeyden bu kadar korkuyorsa yaşamasına neden izin verdi? Onu öldürmesi çok daha kolay olmaz mıydı? Albümün ne olduğunu bilmiyordu. Hala onun yerini Suat'ın bildiğini sanıyor. Eğer albümün kaybolduğundan emin olsa hiç düşünmeden öldürürdü. Albüm... Merak ettiğim bir şey var. Gördüğüm kadarıyla bu evde hizmetçi kadından başka kimse yok. İsteseydin rahatça kaçıp polise sığınabilirdin. Neden yapmadın bunu? Aslında buradan kaçmam hiç zor değildi. Bunu Cem de biliyor. Ona Meral ve Suat ve küçük kızlarının hayatlarını bağışladığı takdirde buradan kaçmayacağıma yemin ettim. Bugün hala hayatta olmanızı yeğenimle yaptığım bu anlaşmaya borçlusunuz çocuklar. Ama unuttuğum bir şey var sevgili amcacığım. Kullandığım sözcükler Meral, Suat ve küçük kızları değil. Cem Keleşoğlu. Namussuz herif, seni geberteceğim. Yerinden kıpırdama Suat. Elindeki bu tabakçı oyuncak değil. Aksi bir harekette sevgili karının göğsünde minik bir delik açabilir. Sakin ol Suat. Demek şehir dışında olduğunu söyleyerek bizleri kandırdın ha? Bu kadar aptal olduğunu hiç sanmıyorum. Karının lafına uyup buraya gelmem beni çok şaşırttı doğrusu. Kendini çok akıllı sanıyordun değil mi? Meral attığım gemi hemen yuttu. Ve amcamı aramak için buraya gelmeye karar verdi. Bize bir şey yapamazsın Cem. Buna cesaret edemezsin. Neden? Sizi öldürmemi engelleyecek ne var ki? Cesetlerinizin ayağına taş bağlayarak denize atarım. Amcam zaten resmen ölü. Onu da öldürüp dağ başında bir yere gömerim. Hadi sevgili amcacığım sözlerine devam et. Artık gerçeği öğrenmelerinde hiçbir sakınca yok. Hakan Bey, bu adam ne demek istiyor? Bize ne anlatacaksın? Bak, onlar da çok merak ediyorlar. Meral'in bilmediği o küçük şeyi ona söyle amca. Hadi, onları daha fazla merakla bırakma. Cem'in vasiyetini değiştirmeye karar verdiğini söylediğinde bunu yaptığımı sandı. Ama henüz yapmamıştım. Lütfen Hakan Bey, açık konuş. Ne demek istiyorsun? Meral, sen benim varisim olacaktın. Ne? Ben mi? Ama neden? Neden varisin olarak beni seçtin? Anlat ona sevgili amcacığım. Son nefesini vermeden önce ona o küçük sırrını anlat. Hadi ne duruyorsun, anlatsana. Çünkü sevgili Meral, sen benim kızımsın. Ne? Bu doğru mu? Tabii ki doğru. Amcam benimle Meral ve çocuklarının hayatını bağışlamam için anlaşma yapmadı. Kullandığı terim kızım ve torunlarımdı. Anlıyor musun? Kızım ve torunlarım. Artık o resim albümünü Hakan amcama verebilirsin Meral. Henüz onu bir kasaya kilitleme fırsatını bulamadıysan tabii. Hayır. Albüm yanımda. Çantamda. İşte. Demek albüm sizdeydi ha. İçine bakmadın mı kızım? Hayır. Hiç açmadım. Bir şey mi vardı? Sayfaları aç kızım. Aralarda bir yerde bir resim göreceksin. Ona iyice bak. Buldum. Eskiden çekilmiş bir aile fotoğrafı. Bir kadın, bir erkek ve küçük bir kız çocuğu var. Aman Allah. Bu resimdekilerden biri annem. Çocuk olan da ben. Annemin yanındaki adam. Gözlerime inanamıyorum. O adam da sensin Hakan Bey. Evet, benim resmin arkasını oku Meral. Sevgili karım ve kızım Meral'le Antalya'da mutlu bir anımız. İnanamıyorum. Bir de altında imzan bulunan bir kağıt olacak. Onu da buldun mu? Evet, buldum. Onu da oku. Aşağıda imzam bulunan ben Hakan Kilişoğlu, ölümümden sonra bütün nakit ve mal varlığımı kızım Meral Paşaoğlu'na bırakıyorum. Resmen değilse bile benim öz kızımdır. Mahkeme gerekli görürse DNA tespiti yaptırılabilir. İmza Hakan Kilişoğlu. Bu durumda sen gerçekten de Hakan Bey'in kızısın Meral. Hem kızı hem de tek varisisin. İnanamıyorum buna. Senin yerinde ben de olsam inanmazdım güzelim. Sen de annenle nikahsız yaşayıp seni peydahladıktan sonra bırakıp giden bu adamın gayrimeşru piçisin. Piç ancak senin gibilere Deniz. Ağzını topla. Hayır. Ben Meral'in annesi dediğini nikahla evlendim. Resmen değilse de dinen benim helal hanımımdı o. Annenle nasıl tanıştınız Hakan Bey? Bir yazlık satın almak için Antalya'ya gitmiştim. O sırada hayatımın önemli bir yol ayrımında olduğunun farkında bile değildim. Aynı gece bir çay bahçesine gittiğimde orada tanıştım annenle. Her şey kendiliğinden gelişti. Nasıl gelişti? Ben nasıl dünyaya geldim? Periler kadar bir güzelliği vardı. Ya da bana öyle gelmişti. Ona arkadaşlık teklif ettim. Bir şartla dedi. Beni yaşlı annesine götürdü. O da dini nikah kıyalım. O zaman resmen olmasa da eşin olur. Madem zenginmişsin. Ben tek başıma kızımı koruyacağımı aklım kesmiyor. Böylece başını bağlamış olurum dedi. Sonra? Aile arasında küçük bir merasim nedeni nikah kıydık. Bir hafta beraber olduk. Bu saf temiz kadını yani annene evli olduğumu dürüstçe anlattım. Karım o sırada ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı. Bunu da söyledim. Bana anlayış göstermiş gibi yaptı ama çok perişan olduğunu görüyordum. Nitekim bunu hemen açığa vurdu. Ve hayatımdan çıkıp gitmemi istedi. Ne yaptımsa başarılı olamadım. İşte o kadın senin annendi Meral. Demek başıma gelenlerin tek nedeni benim babam oluşumuzda. Çocuklarım, kocam, neden sizin doyumsuz nefisleriniz yüzünden bunca acıyı çektik? Ve siz yaptıklarınızı son anda telafi etmeye kalkışınca bu büyük felaketleri yaşadık. Lütfen yavrum. Lütfen benden nefret etme. Aslında etmem gerekirse bu ne kadar ilginç ki sizi hep sevmiştim. Şimdi nasıl nefret edeceğimi bilemiyorum. Neden bir babam olmadığını anlayamamıştım. Neden annemin hiç duymadığını bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Annem sizin yüzünüzden acı içinde öldü. Kocam ve çocuklarım sizin yüzünüzden acı çekti. Ne söylesen haklısın kızım ama... Boş yere zahmet etmişsin Hakan Bey. Senin mirasını zaten istemezdim. Hepsini Cem'e bırakabilirdin. O hiç olmazsa senin paranı istiyordu. Bense senden hiçbir şey istemiyorum. Bak sen. Parayı istemediğine göre belki hala bir anlaşma yapma imkanımız vardır. Anlaşma. Anlaşma ha? Şimdi görürsün gülümü. Al bakalım. Al. Çenem, çenem. Ben şu tabancayı veriyorum. Bileğini kırarım. Tamam. Tamam al. Al kolumu bırakın aşağıya. Seni gidi adi piç. Bizim hayatımızı mahvettin ve hala bizimle anlaşma yapabileceğini sanıyorsun öyle mi? Neden olmasın? Bana borçlusunuz. Sizin hayatınızı bağışladım. İsteseydim hepinizi öldürebilirdim. Öldürmen bize yaptıklarından daha kötü olamazdı. Seni kazanacağım. Hayır. Sakın bir çılgınlık yapma. Sen bu işe karışma Deray. Hayır. Bunu yapamazsın Sonut. Artık bir ümit var. Eski günlerimize geri dönebiliriz ama onu öldürürsen her şey mahvolur. Onun yüzünden 3 koca yılı korkunç acılarla geçirdik. Sağken diri diri mezara gömülüp sevdiklerimizden uzak kaldık. Lale'nin hastalığına o sebep oldu. Hale'nin annesiz büyümesine o sebep oldu. Senin benim hayatımızı o mahvetti. Biliyorum sevgilim ama onu öldürmek bizi hiçbir şey kazandırmayacak. Dersine hapse girecek ve çocuklarımızı babasız bırakacaksın. Aslında onu öldürmen gerekiyor. Hakan Bey hayatta. Cem'e karşılık tanıklık edebilir. Hemen polisleri çağıralım. Bırak onun cezasını adalet versin. Meral doğru söylüyor Suat. Ben tanıklık ederek onun ömür boyu hapiste kalmasını sağlayabilirim. Evet Suat. Lütfen artık sakinleş. Beni kendinden mahrum etme. Çocuklarını babasız bırakma. Tamam Meral. Tamam. Tamam bitti. Bu pis herifi polise teslim edeceğim. Ama... Önce bir ip bulup elini ayağını bağlayalım. Evet, öyle gidiyorum. Bırakın beni. Kimmiş oldu? Bırakın beni. Çok fazla yürü hadi. Çıkartın şu kereftileri. Ben Cem Teres oldum. Beni tutuklayamazsınız. Tamam efendim. Tamam. Anladınız mı? Konuşma. Hepinizi sürüp sürüp süründürürüm. Tamam. Cemene. Kim olur tamam, herkesi bir zannıkın işte. Eğer hakkındaki iddialar doğruysa hafiften kolay kolay kurtulamazsın. Yürü hadi. Bırakın beni diyorum size. Bırakın. Takip ol gelin efendim. Yürü. Sizler de sonra karakola gelip ifade vereceksiniz. Tamam memur bey. İşte bitti. Kabus bitti artık Suat. Umarım bitmiştir. Hakan Bey'i ne yapacağız? Onun hakkında ne düşünürüz? Sen ne dersin? Yıllar boyu bir baba hasretiyle yaşadım. Şimdi onu bulmuşken ceddetmek doğru olmaz. Hem resmen olmasa da o senin bilmen meşru olan baban. Biraz da annemden olmuş. Onu ona yedirip sabretseymiş. Ölen karısının yerine resmen de hanım olurmuş ama istememiş. Hem onu burada bırakır mıyız artık? Hakan Bey... Efendim kızım. Geçmiş geçmişte kaldı. Bundan sonrasına bakalım artık. Burada mı kalacaksın, bizimle mi kalacaksın? Eğer beni kabul ederseniz sizinle birlikte kalmak isterdim yavrum. Sizleri ne kadar sevdiğimi de biliyorsun. Madem öyle, bizimle geliyorsun. Baba. Baba mı dedin? Yani beni bağışladın mı kızım? Bağışlamak Allah'a mahsustur baba. Biz tövbe edip geleceğimizi kurtarmaya bakalım. Mühim olan sondur. Dua edelim de sonumuz iyi olsun. Dua edelim kızım. Affet Allah'ım. Affet Allah'ım. İkizlerin Sırrı adlı oyunun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.